πριν το χάρα μα μονάχος εξεκίνησα και στο πρώτο μας το στέκει την αυγούλα γύρισα. Και στο πρώτο μας το στέκει την αυγούλα γύρισα. Μπλέξει με καμώματα σ' αγαπώ κι ήρθα κοντά σου πριν τα ξημερώματα. Κοντά σου πριν τα ξημερώματα. Πριν ακόμα σβήσουν τ' άστρα εξεφόρτησα, αχ, να ξαναβρω τα δυο σου χείλη που ποτέ δε χόρτασα. Να βρω τα δυο σου χείλη.